yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötü tuzak kurarak, halbuki kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Artık onlar öncekilerin sünnetinden onlara uygulanandan başkasını mı gözetliyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir sapma da bulamazsın.